Sziasztok! Ez itt a BB Rádió, és egy szakszonnal kezdtünk a mai adást, méghozzá a Forever Free-vel, amit István küldött nekünk, és akkor most ez így jó volt. Nem? Igen. Nem jó? Örülünk neki. István egyébként írt más leveleket is, de arról majd később beszélünk, igen, hogyha sorra kerül ebben az adásban. Meg mindenféle leveleket írtok nekem, például egy olyat, ami mondjuk nem ide jött, meg olyan levelet is írtok nekem, amit vannak páran, akik nem értik, hogy a BB Rádió témában nem az edző válaszolba kell írni, de majd elkezdem ezeket is kitörölgetni a picsába válasz nélkül, és akkor talán ez így működni fog. minden rossz indulat nélkül, mert azt meg kéne érteni, hogy nekünk az ilyen ügyeknek, meg a leveleknek a menedzselése, az mind nyűk. Nem olyan egyszerű, ezt nyilvántartani, nincsen titkárnőnk, aki ezeket a dolgokat tudja, és hogy én most még edzőválaszolban az egymillió kérdés mellé még válaszolgassak arra, meg levelezgessünk arra, mert tévá, amilyen téma a rádióban megy, az nem fog játszani ez a történet. Annak ellenére földobta a úrka, hogy a főpolgármesteres edzőválaszolós kérdésről beszéljünk, hogyha én lennék a Budapest főpolgármestere, akkor mit csinálnék, de ez meg egy audioblog téma lesz, hiszen audioblogban is kell mind valamiről beszélni, és az audioblog az ráadásul nekem egy ilyen személyes történet, a rádió az meg nem rólam szól nyilván, az audioblog az full rólam szól, azért az én audioblogom, de van elég témánk szerencsére. Bőven, meg sok is. Kívül már csak azért is, mert most volt egy Mr. Olympia, amiről aztán van több téma is, amiről tudunk beszélni. Kaptunk kb. 600 levelet, de ne azokkal kezdjük. Nézzük meg először Iris Kyle-t a Miss Olympián. A Mr. Olympiát kezdjük a Miss Olympiával. Pont arra gondoltam, hogy még mielőtt bemegyünk az Mr. Olympiára, beszéljünk egy kicsit arról a rádió élményről, amit te is hallottál most az előbb. Úristen, igen, a Kiros Rádió. Amit te mutattál nekem, és 3 másodperc alatt felbasztott az agyamat, amikor meghallottam, hogy a rádiós csávó pösze. És hát ugye neked is az ott a reakció nagyjából, hogy ez mi ez a szar, meg ez hogy lehet. És hát ez bizony lehet, és van egy ilyen, hogy tilos rádió, és ami egy olyasmi, mint egy ifjúsági rádió egyébként. Fiatalok csinálják a műsor, csak egy baj van, hogy a műsor szar. Illetve nem az a baj, hogy műsor szar, hanem inkább nem is az a lényeg, hogy a műsor szar, mert ez nem érdekes a műsor szar, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy mi vagyunk jók. Legalábbis ahhoz képest, mi annyira jók vagyunk, a BB Rádió annyira magas színvonal, ahhoz képest, hogy valami hihetetlen. Persze, hogy élőben mit tudnak művelni, az megint más kérdés, mert élőben sokkal nehezebb, amikor nem tudsz vágni az anyagba, de az is hozzátartozik, hogy azért ezt se vagdossuk olyan nagyon halálba, pár dolgot ki szoktál azért nyilván szedni, de ha nagyon megerőltetnék magunkat, akkor menne az élő adás is szerintem, és hát nekem van azért egy kicsi élő rádiós rutinom már, úgyhogy össze tudnánk ezt szedni, esetleg az élőadásra egy kicsit jobban készülnénk, többi jegyzettel, és ne vittálnánk neki éppen kitalálni felvétel közben, mit csinálunk. Hát meg akkor időre kéne kezdeni, meg ilyesmi. Persze. De ami is soha nem történik meg, nem. Amúgy normálisan, mert mindig, ha más nem, akkor elmegyünk kutyát sétáltatni előtte, mert engem folyamatosan minden baromsággal nyaggatnak, meg most is ügyet intézni voltam, meg forgatni voltunk, mert a BBTV-ben pont mondjuk ez is audioblog téma lehetne inkább, a BBTV mostani adásában volt egy olyan rész, ami az enyém, és ezt 3-szor sikerült elbaszni, pontosabban 2-szer. Előfordul a BBTV-ben olyan történt, hogy anyagot dobni kell, de még sosem volt olyan, hogy miattam kellett anyagot dobni, és ez most 2-szer, 2 olyan anyag volt, amit én nem tudtam jól megcsinálni. Először azért, mert a körülmények nem voltak jók, a parkolóparádén forgattunk, és nem lett jó. Másodszor azért, mert túl sokat beszéltem, és közben jött a szélzaj, mert persze, hogy nem volt nálunk szélfogó, de gondoltuk, hogy hát nem fúj a szél úgyse, de fújt azért eléggé, hát igazából mégis nem is én basztam el, ha úgy veszük, és akkor a harmadikat most felvettük egy Yamaha szalomban. Viszont se kedvén, a Yamaha szalom az egy jó háttér. Már le is beszéltem a Harley Davidson Budapesttel is, hogy már ott is fogunk forgatni, mert az úgy jó háttér. Na mindegy, szóval rettenetes állapotok vannak a mai médiában, és nem csak a mainstream gagyi, meg a Győzike, meg a Kuki, meg a többi senkiházi miatt, hanem mert ezek az amatőr szintű műsorok is olyanok. Volt egy olyan, amit te nem hallottál, amikor egy biciklis, rendkívül irritáló biciklis köcsögöt hívtak be az adásba, és ugyanazt az affektáló gyökér szövegét nyomta, amit valószínűleg amúgy is szokott, és nem érezték, hogy egy rádióadás az körülbelül milyen. Most mi sem ragaszkodunk semmiféle rádiós kliséhez, amit itt hallottok, ez egy beszélgetés, de azért valamit próbálunk, valami színvonalat, meg valamennyire próbáljuk artikulálni a szövegünket, és úgy beszélni, hogy esetleg mások is megértsék, nem pedig és ezt azt a... egyébként hozzá kell tenni, hogy az amatőr rádiós műsor az amatőr. Tehát azért olyan nagyon jó szintet nem kell elvárni. Hát igen, tehát ez... Főleg élőben. Mert ugye mi nem vagyunk hivatalosan rádió, nem vagyunk adásban sehol, nem fizetnek minket ezért, ez egy teljesen maszek MP3 dolog, ez nem egy professzionális téma, de attól függetlenül ugye próbálunk a mondatokat értelmesen összerakni, nem pedig affektálva nyökögünk itt nektek a vélt és valós ilyen nyomorunkkal kapcsolatban. Na mindegy, térjünk rá Mr. Olympiára. Igazából marha nem itt eszembe, hogy mit akartam még mondani a Tilos Rádióval kapcsolatban, csak azért eszembe, hogy azért elképesztően szar rádiódások is vannak, és ezen így én rácsodálkozással tekintek az ilyen dolgokra, mint ahogy sok minden másról is rá lehet manapság csodálkozni, de ez a fajta szarrádiózás, egyébként a tilos rádió, ez nem új, tehát ez már van jó régóta, van ilyesmi dolog, de ezzel még kevésbé is van baj egyébként, mint mondjuk. Őszintén szóval nem is értem, hogy tudnak adásban maradni, és hogy tudnak egy offline rádiót csinálni, amikor ennyire szar. Ki hallgatja, igen. Tehát hát ez az. Egy halom köcsög összejön, és beszélnek a semmiről, mert ugye a lényeges dolog az, hogy nem nagyon van téma. Tehát ami ezekben a rádióadásokban jellegzetes, hogy nem nagyon van nekik értelmes téma, hogy valamiről nyökögnek, de nem nagyon tudnak összerakni kerek gondolatokat, ami különösebben érdekes az embernek, viszont az egymás szájába beszélés, az egymás mondatába beledumálás, a rihegés, röhögés az nagyon megy. Hát olyan ez, mint amikor ti egymás között beszélgettek a barátaitokkal például, és ezt felveszitek, és leadjátok egy rádióba. Igen, hát is ez rossz. Ami egymás szar. Között, amikor beszélgetünk, az egy dolog, az az ember számára szórakoztató, de az nem egy műsor, tehát azért ezt nagyon erősen el kell határolni, mint ugyanaz, hogy a WC-n szarás közben dúdolsz egy dalt, az nem ugyanaz, mint amikor kiállsz a színpadra és énekeled. Nagyjából talán ezzel árnyaltuk a különbséget. Ezt egyébként lehetne akár testépítő versenyekre is vonatkoztatni ezt a témát, mert az, hogy elmész X versenyre, és ott felállsz a színpadra, és olyan vagy amilyen, az nem egészen olyan az, mint amikor felállnak a Mr. Olympia színpadára a komolyabb versenyzők. Nyilván a Mr. Olympia az egy külön szint, tehát ezzel nem fikázunk a magyar testépítő közönséget. Nem a közönséget, a közösséget akartam mondani, igen. Csak azért vannak itt externalitások a magyar testépítő közösségben is, bár én ezeket nem nevezném se testépítőnek, se közösségnek. A közösség szót a manapság amúgy is kifejezetten nem szeretem az internetes műközösségek miatt, amelyek teljesen aláássák a valódi közösségeket, de az a vicc egyébként, hogy már reklámban már ezt hirdetik, hogy közösséget hirdetnek reklámban? Olyan értelem, hogy vegyél okostelefont, és vár a közösség az interneten. Tehát ez azt jelenti, hogy vegyél okostelefont, és Facebook hozzá. Egyébként most Siófokon csináltak egy ilyen akciót, nyilván egyébként a polgármesteri választások miatt, kampány egyértelmű, hogy aki Siófok kártyát igényel, ami egy ilyen Siófokon belül mindenféle helyeken ilyen kedvezményt lehet kapni, tehát aki azt igényel, az kap hozzá ingyen egy okostelefont, amit használhat akármeddig. De jó. Nagyon. Csak így most eszembe jutott, hogy így próbálnak közösséget építeni, és most azt akarják, hogy megcsinálni, hogy az egész városban ezek, az kifi, ezek ilyen mű, és akkor ezt tudod használni. Mű közösségek az a baj, tehát a közösség az az, amikor elmegyünk együtt is az étterembe kajálunk, meg amikor tényleg haverok vagyunk, vagy barátok, és a számíthat az egyik ember a másikra, de az, hogy Facebookon szokkodjuk egymás közben, meg egymás háta mögött köpködünk, ez nem közösség. A magyar testépítő világban pontosan ez történik egyébként, de gondolom egyéb ilyen műközösségekben is. És ugye az a röhely, hogy miközben az emberek valójában ettől a nyomorult digitális valóságtól csak eltávolodnak, illetve eltávolodnak a valóságtól ezzel a nyomorult digitális élettel, illetve az abban keresett kapcsolatokkal, közben a valódi kapcsolataik azok eléggé degradálódnak, megszűnnek, meg kise alakulnak. De mindegy. Viszont térjünk rá a Mr. Olympiára, mert nem akarok megint erről filozofálgatni, mert a végén unalmas lesz. Olyanok lesz, mint a tilos rádió. Azért olyanok nem. Én nem vagyok össze, és te sem. Szóval, kezdjük a Miss Olympiával akkor, ugye? Iris Sky, 10-szeres bajnok. Azért ez mekkora dolog? Ez nagyon nagy dolog. 10-szer tudott nyerni, és most visszavonult. És ami a legjobb az, hogy most az utolsó versenyen már nem is nézett ki annyira szörnyű rosszul. Ez egyébként ilyen kegyetlenül hangzik, de ugye nyilván a női testépítés az esztétikailag nem feltétlenül kellemes látvány. Hát valószínűleg itt az van megint, bár erről nem tudom, hogy találtál-e hivatalosan bármilyen információt. Néha rájön az NBB-re, hogy azt mondja, hogy jó, nem mehet így tovább a női testépítés, megváltoztatjuk a szabályokat, és nem lehet mostantól olyan izmosnak lenni. És akkor, amikor ez megtörténik, akkor egy évig nem olyan izmosak, aztán megint kezdődik az egész előről, és megint szörnyű lesz a végeredmény. És nagyon úgy néz ki, hogy most megint valami történt, mert egészen más a mezőny. Igen, tehát majd, hogy nem nőies. Igen, Iris döbbenetesen jól néz ki önmagához képest, tehát majdnem olyan, mint egy nő. Ez aljas volt. Igen, de vissza is vonult. És nem tudom igazából, hogy az IFBB mennyire változtatna hivatalos szabályokkal a női testépítésen. Nekem az az érzésem, hogy egyszerűen azt most már arra várnak, hogy kipusztuljon a jelenlegi mezőny, kipusztuljon, visszavonuljon mindenki, és onnantól csak női fizik lesz. Tehát egyre kevesebb profi női verseny van, egyre kevesebb amatőr női testépítő versenyben. Hát ugye ezt ne felejtsük el, hogy a Miss Olympia, mint olyan, ledegradálódott egy Mr. Olympia Weekend számmá, pedig valamikor egy külön, teljesen külön rendezvény volt. Tehát hát női a 90-es évek elején. Igaz. Nőiben megvolt ugyanaz, ami ma férfiben a Mr. Olympia, volt egy női Miss Olympia, a sallang nélkül, tehát nem volt ezzel hozzátartozóan, nem volt mellé bikini. Valamikor a Mr. Olympia, az, ezt tudom, hogy a mai felfogásban már hihetetlen, valamikor a Mr. Olympia az egyetlen egy rendezvény, illetve egyetlen egy verseny volt, és csak arról szólt, hogy a világ legjobb testépítői megmérkőznek egymással, és ugyanaz megvolt nőiben. Na ebből az lett, hogy lett egy expo, ami előleg több embert mozgat, van egy expo része, és van egy csomó mindenféle sallang, 212 showdown-tól a bikiniig, meg a szerintem karate is van, meg crossfit, meg minden szarság. A 212 még nem is lenne olyan rossz dolog, csak annyira a mostani testépítésben ez nem funkcionál, mint ahogyan funkcionált régen. Tehát gondolok a 70-es évekre nyilván, amikor egy 200 font alatti versenyző még lehetett Mr. Olympia, és meg tudta verni a nagyobb tömegű versenyzőt. Igen, hát ez most nem működik. Ez ma már nem is. De az a baj, hogy a 70-es években ez nem így volt azért. Tehát akkor volt a Mr. Olympia, illetve most van a Mr. Olympia, és van a 212 showdown. Ez egy külön téma. Akkor maga a Mr. Olympia volt két kategóriás. Tehát azt ne keverjük össze. És hát a két kategóriából választottak egy abszolútot. A helyzet az szerintem, hogyha versenyképes tudna lenni a 212 fontos kategória, akkor most is lenne abszolút választás, csak ugye nem az. Hát igen, de ez fel sem merült. Tehát nem onnan közelítjük meg az egészet. Nyilván, ha nagyon jó lenne, tehát érted, ha 212 versenyképes lenne, akkor a 212 versenyző nem indulnának a 212-ben. Ennyi a történet, tehát ugye nem jó közelítjük meg ezt a dolgot. Nem arról van szó, hogy a 212-nek fel lehetne úgy fejlődnie, hogy a kettő dologból abszolútot lehetne választani, hanem itt arról van szó, hogy aki elég jó, az nem fog 212-be indulni, hanem az elindul Openbe, és nem szarakodik a 212-ben. Ugye megint van erről szó, hogy Flex Lewis átmegy Openbe majd. Hát neki már az lenne a kihívás. Hát most nem tudom, hogy még hányszor akarja megnyerni a 212-es olimpiát. Lehet, hogy el akarja játszani ő is azt, hogy most 10 évig a 212-es órán olimpia, lehet, hogy ezt... Hát de az nem egy Mr. Olympia cím. Hát igen, és én a helyében lépnék, bár ugye Flex Lewis is leöntötte magát vízzel, vagy jéggel, tehát innentől kezdve én sokan nem számítok, hogy a Flex Lewis annyira okos lesz. Én arra számítok, hogy ő most még csinál magának 6 darab 212-es címet, és akkor az úgy jó. Hát meglátjuk. Na, Zsuzsi. Zsuzsi ott volt az olimpián. Tudsz már róla valamit? Beszéltél vele, amióta visszajött? Esetleg? Vagy visszajött egyáltalán? Nem, pont az a lényeg, hogy... Még nem jött vissza. Nem jött vissza, igen. Egyébként közben én levelezek azért akadozok annyira, mert most tulajdonképpen mi megyünk a Prága Pro-ra, és a sajtóakreditációnkat kellene elintézni. Na, de ne kalandozzunk el ilyen messzire, szóval a Zsuzsi. Igen. Zsuzsi az olimpián. A Zsuzsi még marad, tehát nem jött vissza, hanem még el fog indulni. Vagy már el is indult egy verseny. Még nem, most hétvégén lesz. Most hétvégén lesz, de ha elindult volna, azon se lepődtem volna meg, ugyanis a Toldi Jancsinak nem sikerült azért küldeni egy kibaszott e-mailt, tehát azért azt valljuk be, hogy én voltam az, aki megint a versenyt elmentem hozzájuk, az utolsó pillanatban fölvenni a Zsuzsinek a formát, beszélni velük, megbeszéltük, hogy küldenek információt, és mit küldtek? Egy nagy lófaszt, meg direkt küldtem SMS-t, hogy biztos legyen az e-mail cím, akkor erre azt mondta nekem a Jancsi, azt írta vissza, hogy elvileg írt valamit, de mondtam, hogy akkor nem jó, nem kaptam meg, megadtam egy másik e-mail címet, és azóta se, de ez egyébként így megy a testépítő világban. Tehát nem tudom, hogy azt várják el, hogy mi majd nézegetjük a Facebookot, és onnan kirakunk híreket, nem fogjuk nézegetni a Facebookot. Tehát ha ezen múlik, akkor nem lesz hír, ilyen egyszerű. De minden esetre lehet, hogy fogok tudni beszélni velük, nem tudom, de egyelőre nem sikerült semmit megtudni. Annyi, hogy ugye a Zsuzsi nem tervezte, hogy ő majd itt döntőbe fog jutni, meg top 10-be fog jutni. És, de nyilván a preview-ban elmondtad, hogy neked a Zsuzsi azt jósolta, hogy a 13-14 lesz. Ez majdnem bejött. A 16 lett, vagy éppen helyezetlen, hogyha úgy tetszik. Hát figyelj, ha másnál is azt szoktuk mondani, hogy helyezetlen, akkor nála is mondjuk azt, hogy helyezetlen, semmi jók szépíteni, de ezen nem is kell semmit kiakadni, mert ez teljesen rendben van. Kijutott, ez a lényeg, hogy kijutott, és ugye az lenne az okosság, ha hétvégén sikerül szerezni még egy kvalifikációt, és akkor jövőre is tudna menni az olimpiára. Hát a helyzet az, hogy most az egész mezőny formában van, úgyhogy esélyes. Igen, csak el fognak-e ott indulni? Hát szerintem el fognak indulni, hogy lesz legalább néhány ember. Hát a kvalifikációért, miért nyilván, amiért a Zsuzsi is, miért ne indulnának el, hogyha már úgyis formában vannak, meg bediétáznak. Ugye nyilván egy figyúr felkészülés az nem egészen olyan, mint egy Mr. Olympia felkészülés, hogy rám egy fél év. de azért ez már nem gyerekjáték, nem bikiniről beszélünk, hogy 4 hét alatt diétázgatunk, előtte meg csak a beigli tesszük a mákosat. Békaugrás, és edzünk, békaugrással készülünk a bikini olimpiára. Mert ilyen is van. Bizony. Na mindegy, közben fizikben is változás történt, ugye a kedvencünk Dana Limbéli részben azért, mert más nem nagyon ismerünk, de ugye ő van eléggé kattant ahhoz, hogy legyen róla okunk mindig beszélni, vagy legalábbis mindig csinál valamit, mindig szerepel, és a feltűnési viszketegsége mellette egyáltalán nem is normális. A múltkor nem tudom, beszéltünk arról a témáról, hogy találtál róla before képeket. Arra gondolok, hogy találtál olyan képeket, ami Dana Limbéli, hogy nézett, ja, igen, igen, elkezdett igen. edzeni, vagy miért elkezdett versenyzni inkább. Hát valószínűleg mert edzett már akkor, igen, mert 10 évvel ezelőtti képekről van szó, 2004-ről. És hát gyakorlatilag az a vicc, hogy Dana baromi jól nézett ki, és ilyenkor van a kérdés, hogy megérte-e. Megérte-e, tehát ha valaki alapban jól néz ki, akkor érdemesen neki még plusz izmot felszednie, annak tudatában, hogy ennek meg lesz majd az ára. Tehát ha valaki alapban jól néz ki, mint Dana kinézett akkor, feltételezhetően nem volt akkor mondjuk tele. Valószínűleg nem. Hanem tehát, mondjuk, hogyha ránézel a képekre, talán még látod a Twitteren. Alapvetően egy jó csaj, jó a feje, minden jó, akkor érdemes ennyi energiát beleölni. Tehát amikor valaki azért testépítőként befogy, visszatömegel, ilyen tudsz, olyan tudsz, akkor ennek az ára az lesz, hogy mindig a jó forma az arra az adott célidőszakra van meg, és azon kívül nem lesz jó a forma. Tehát oké, okay, a hétköznapi ember azt konstans tud szarul kinézni, ezzel nincs probléma, de azért azt ne felejtsük el, hogy amikor valaki élsportol, akkor ennek olyan formában meg lesz az ára, hogy mondjuk Dana valószínűleg 50 éves korában rosszabbul fog kinézni, mintha a 10 évvel ezelőtti formáját tartaná végig, mert az tarthatta volna 50 éves koráig, de mostanit nem fogja tudni. Nem tudom, hogy érthetően mit akarok mondani. Érthető, de hát ugye nyilván ez a sportolói fizikum ára valamilyen szinten, és ezt meg kell fizetni. Tehát, hogyha valaki élsportoló akar lenni, el akar indulni egy fizik olimpián, és azt akár meg akarja nyerni, akkor annak ez az ára, és az, hogy előtte jó csaj volt, az viszonylag irreleváns. Hát én igazából nem értem, hogy mi volt a motiváció, de ugyanállóan nyilván nem az volt a helyzet, hogy ha ronda, akkor már legalább legyen izmos. Igen, igen. Tehát én sem értem a motivációt, hogy alapban, hát jó, persze, hát a siker az volt a motiváció. Csak mindig az a kérdés, hogy a siker, ez megéri-e azt az árat, azt, hogy mennyivel hamarabb fog majd lerottyani esetleg később. Mert ezek az évek így nem mennek el nyomtalanul, úgy, mintha mondjuk valaki naturálba eledzegetne, és konstans jól néz neki. Mindegy, hát ez igazából az ő problémája lesz. Ugye majd nagymamaként elmondhatja, hogy fizikolimpia voltam, ez teljesen jól hangzik. Hát, hogyha lesz gyereke. Na, itt például egy kérdés, hogy ha lesz gyereke, igen. Hát férje van, gyereke nincs. Igen. Hát most nyilván meg se próbálkoztak vele, de kérdés, hogy ezután még lehet egy gyereke. Tehát ugye ezek az áldozatok benne vannak a képben, és oké, jó, neki ezen azért mindenképpen volt annyi pozitív hozadék, hogy ismert lett, bejárta ezzel a világot. De mondjuk, amikor valaki... A múltkor küldött nekünk valaki egy videót, szerintem az edző válaszolva, amiben Dana valahol dedikált, és a férje, az kiment az épület elé, hogy megmutassa, hogy milyen sor van. És elkezdett mindenkinek integetni, és körülbelül 2 percen keresztül sétált végig a sor mellett, és integetett mindenkinek. Igen, szóval akkor komoly. És mindenki kiabált, hogy Dana, Dana. Igen, igen. De hát oké, ez egy dolog, de nem is, igazából nem is Danával van így a baj, hanem az az elgondolkoztató, hogy ha ennél valaki kisebb szinten csinálja a dolgot, és azért teszik ajra magát, és itt tudnék neveket mondani a magyar világból, lófasz VB-ken való indulással, meg ilyenekkel, akiből nem lesz profi, nem lesz Dana Limbéli, nem lesz ismert, nem fognak az emberek sorban állni, és ezek a, ráadásul ezek a valakik nem értik, hogy miért nem állnak sorban az emberek, hát azért meg kettőt nem tud szólni bazd meg azon kívül, csak hogy bekészülsz a versenyre, és megint arról tudsz beszélni, hogy milyen száraz vagy, ezen kívül semmiről. A Dana egyébként nem azért sikeres, mert sikeres versenyző, pontos, hanem azért, mert marha jó fej, és ugye el tudja adni magát. A személyiség. Tehát, hogyha sikeres. Megnézed, akkor már legalább 5 percre beszélünk a fizikolimpiáról, és a bajnokról még egy szót sem szóltunk. Igen. Mert hogy Dana most elveszítette a versenyt, ugye. Malacartó Júliával szemben. Igen. Akinek egyébként egy marha jó fizikuma van, és az az érdekes, hogy... Giuliana Malacarne úgy hívják. Igen. Az az érdekes, hogy egyáltalán nem hasonlítanak egymásra, mégsem tudták a bírók egyértelműen eldönteni, hogy ki legyen a bajnok, és azt hiszem, hogy 6-3-ban nyert Júli. Júli. Hívom Júlinak. Júli. Malacartó Júli. Szóval, de nagyon jó fizikuma is van, tehát nincs. Nagyon jó fizikuma van, persze. Ő szerintem őt már régen kiszúrtad, nem? Igen. Ő volt az, aki kiszúrtad, hogy mennyire jó az az alak. Tehát ő a tökéletes fizik, még talán már akkor lehet, hogy megjósoltad, hogy ebből lesz valami. Hát akkor ugye azt láttuk, hogy marha jó fizikuma van, most idén találtam egy másik csajt, őt meg lecsukták. Aminap. Az megint semmi. Aki egy hülye, de minden. Azért csukták le, mert értelmes volt szerintem. Igen, intelligens volt, be volt baszva, mint az állat. Tehát részeg volt. Hát a paliának a kocsiján betörte az üveget, valamelyiket, meg úgy neki esett a paliának, és akkor valaki kihívta a zsalukat, aztán elvitték. Aztán utána a palia vitte haza a sitről, hogy ugyan már nem volt ez olyan nagy ügy. Gratulálok. Vannak itt ilyen dolgok. Nem, nem esélyes, hogy nem normális ő sem. Hát egyébként a hormonok személyiségre gyakorolt hatása az elenyésző, tehát még nem is hallottam ilyet, hogy valaki meghűlt a kokszól abszolút. Csak éppen annyira, hogy tipikus történet, hogy a hülye picsa bekerül, magyar tipikus történet, aztán a mi hétköznapi kis életünkből, hülye picsa bekerül ebbe a versenyzői körbe, elindul az első fos versenyen, és nincs megállás. Onnantól kezdve csak ez érdekli. Fölrúgja a magánéletét, paliát otthagyja a francba 6 év után, és kész. Ez egy tipikus. Tudok egy ugyanilyet, pont ez a 6 év ütött, azt tudok egy ugyanilyet fiúba, de az is női kategóriába készül egyébként, men's buzikba. Tudok egy ilyen szerencsétlent, aki fölrúgta a magánéletét, minden is teljesen be van hűlve. Szerintem őt nem ismerem. Jobb is. Sajnos a Béláéknak is van egy ilyen hozadékuk, hogy ugye annyira behűltek sokan ebbe a Cutler dologba, Cutler Gym dologba, akkor a sik lett oda járni, hogy ugye jönnek ezek az észlények is, akik aztán most meg vannak hűlve és mindent, és nem vagyunk buzik és izé, és ugye nem feltétlenül csak azt veszik el a Bélából, amit kellene, hanem ami a Bélának a poénos része, amit nem kéne komolyan menni, azt ők halál komolyan veszik, és ezáltal csinálnak egy ilyen ideológiát maguknak, hogy most mindent fel kell rúgni, mert most megyünk edzeni és hú versenyzés meg minden. Muzik versenyzőkről beszélünk, tehát hát mit várunk? Eleve fordítva nézik az egészet. Igen, nyilván igen. A Bélát sem fogják tudni megérteni. Fordítva ülnek a lovon, csak az a baj, hogy ők nem úgy ülnek fordítva a lovon, hogy hátrafelé, hanem lefelé, érted? Így a lónak a fasza felé állnak. Tehát a ló hasára ülnek lefelé. Na ez a nagy probléma a buzik kategóriában. És magyarok hátrafelé nyilaznak, vagy ilyesmi? Lefelé nyilaznak a lónak a faszába, vagy valamit csinálnak a lónak a faszával, nem tudom, de mindegy. De ne is beszéljünk erről a dologról, mert van még egy csomó érdekedés. Hát egyébként Júliáról tudunk-e valamit? Hát úgy különösebben nem, ő elvileg brazil, hogyha igaz, és ennyi. Brazíliában jók a csajok, amúgy, biztos. Ezt és mondják. Ezt mondják. Brazília pornóipara nem tudom annyira fejlette, mint a magyar, de... Biztos, hogy nem. Magyarország ebben az élen jár. Azért Brazília is elég jó, mert sok szőke csaj van Brazíliában érdekes módon. Mondjuk egyet sem nem festett? Mindegy. Lehet, hogy festett, azt nem tudom ennyire, mert nem értek hozzá. De mindegy, jók az az így csajok, ezt nem tudom honnan veszem, de jók. És viszont ugye Júliának az a nagyon nagy hátránya, hogy neki ez a személyiség dolog, ami a Danának megvan, azért az nincs. Hát az nincsen, sőt, ugye nyilván láttam már vele egy pár interjút, és az igazság az, hogy amikor megszólal, akkor egy kicsit úgy a szívemhez kapok, ja, hogy a kapanyér. Úgy nagyon nem nőies a hangja, hogy ja. Finoman fogalmazzak. Dalának meg semmi baj a hangjával legyen. Nem, Dala teljesen jó, tehát nyilván ez megvan. Mezei hülye picsa hangja van neki. Igen. De ugye, hát igen, szóval Júliával az a helyzet, hogy megnyerhette. Megnyerhette, de teljesen jól néz ki. De a legnagyobb sztár úgy se ő lesz. Nem. Úgyhogy... Nem tudja eladni magát, úgy jár, mint Dexter, aki szintén megnyerte a Mr. Olympiát, legyőzte Jay Cutlert, és mégis Jay volt a sztár végig. Igen. Dexterrel a kutya nem foglalkozott. Igen, igen. És hát itt ebben a női fizikben Dana lesz a király, még egy darabig én attól tartok, ha nem jön még egy-két ilyen személyiség, akkor ez az övé, ez a pálya, tök mindegy, hogy hányadik lesz az olimpián. És ezt ugye versenyzőknek célszerű felfogni, hogy tök mindegy, hogy egy versenyen hányadik vagy, a legnagyobb sztár akkor is az lesz, aki a jó fej. Hát hiába nyer egy gyökér egy versenyen, akkor sem vele fognak foglalkozni. Most itt erre érdekes példa Kai Greene, aki bizonyos szempontból gyökér nagyon, tehát ezt nem kell ragozni, majd őre rá még visszatérünk, és bizonyos szempontból meg nagyon kedvelik az emberek, mert nagyon csinálja a sót, tehát bizonyos szempontból meg nagyon népszerű. És ezért van az, hogy Mr. Olympian Kai Greene mindig sztár, és hatalmas ovációval fogadják és imádják a nézők. Nem tudom, mondjuk ez a... Van ilyen nagyon elvetemült rajongótábor egyébként, aki tényleg így tényeket nem látják, csak azt, hogy Kainak kell nyerni. Lehet, hogy ezek csőbúzik mondjuk valami szempontból, de mondjuk csőbúzi valaki csak egy szempontból lehet, szerintem, de mindegy. Anális szempontból minden. Be lehet orálisan is, jó, már kettő. Jó, hát ebben nem menjünk bele, ennyire hányuk. Most azt jutott eszembe, hogy szegény Zoli haveromnak ma volt egy urológiai vizsgálata, és elmez, mondta, hogy nagyon jó volt, még mindig érzi a vazelint a seggén. Mondom ezt, kösz, hogy elmondtad. Nagyon irigyellek, de egyébként mondtam neki, hogy megérdemelte, mert küldött nekem majd egy Lada Niva hirdetést e-mailben, hogy ez milyen fasza, és mondtam, hogy na ezért volt neked ma ilyen vizsgálatod, mert ezt érdemled. Lada Niva hirdetéseket küldözget. Más kérdés, hogy szegénynek a kezét még egyszer meg kell operálni, de ez szerintem megint nem rádió téma. Amíg itt Dalánál azt akartam elmondani, hogy igazából, hogyha valaki tenni akar a sportért, így a saját szintjén, mint versenyző, akkor a legjobb, hogyha azt csinálja, amit Dala csinál, hogy jó fej, és úgy reklámozza magát, és ezen keresztül reklámozza a sportot, nem pedig azt csinálja, hogy marhaizmos lesz, mint például Juli, malacarcú Juli, és utána senki le se szarja, amikor nyer valamit. Nem, az a baj, viszont van egy másik oldala, hogy malacarcú Juli még mindig jobb, mint azok, akik meg félreértelmezik azt, hogy mi az, amit a sportért teszünk. Például a népszerű kis buzikategóriás versenyzők, akik nem itt eszembe egy név se, akik tulajdonképpen annyit csinálnak a sport népszerűsítésért, hogy saját magukat futtatják. Tehát ha minden nap fölteszek egy videót a YouTube-ra, amit feszengek, az nem a sportág népszerűsítése, azért azt tegyük hozzá. Tehát Dana azért... Nem, de ugye nyilván nem a sportágat népszerűsítik közvetlenül, mert a sportágat közvetlenül nem nagyon lehet népszerűsíteni. Persze. Hát valahogyan meg kell fogni azt, aki éppen azt nézi. Ugye valamiért nyilván oda kell kattintania, és miért kattintanak oda? Hát Dana miatt, mert Dana jó fej, és tudják, hogy Dana jó fej, és megnézik a videóját, és akkor így ezen keresztül rájönnek, hogy tulajdonképpen ez nem is olyan rossz, amit csinál. De az a kis buzi, aki webkamerába feszeng egész nap, és azt föltöltögeti mindenhova, az viszont nem jó fej. Jó, az egy szánalmas szar, de hát nyilván ezt úgy látják, meg látja abból, hogy senkire se szarja. Nem tudom, te láttad-e arról a két orosz vagy román köcsögről, azoknak is volt, ami sorozatok a YouTube-on, akiknek ugye arról szólt, hogy ők mentek, és azt fölvették videóra, hogy ők milyen marha menők, és mentek a bevásárlóközpontba, és akkor mindenki őket nézte, mert ők izmosak, és akkor milyen jó, és akkor kajáltak. És vannak ilyen szintű videók, ezeknek van rajongó tábor az ilyen szarfaszoloknak is, akik ilyen szarokat raknak föl, vagy ott van az a másik gyökér, ez a mutáns agy halott, hogy hívják. Nem tudom, kire gondolsz. Teletetovált idióta, Jeff Piana, vagy Rich Piana. Ja, Rich Piana, igen. Na, az megint egy sülgyökér, akiről olyan anyagokat csinálnak, amiben semmi nincsen, hanem ez a én vagyok a raj, és akkor ennyi. De hát ugye ezt látjuk a tévében, Magyarországon valóságshow, meg a többi szemét, ez mindenről szólt. Hát meg Rich Pianára csak rá kell nézni, tehát szintol, meg tetoválás, tehát ennyi az olyan egész típusú ember, hogy sugárba hányom le. Egyébként én láttam élőben, nem szimpatikus érezése, nem tudom, hogy lehet, hogy meglepő, de élőben... Reméltem azt mondod, hogy élőben sokkal jobb fej, vagy ilyesmi. Nem jutnánk el addig, mert nem érdekel egy ilyen emberről, nem érdekel, hogy... Tehát nem szép dolog a külső alapján ítélni, lehet, de engem egy ilyen emberről nem érdekel, hogy milyen fej, mert úgy gondolom, hogy a külsejéről nem mindenki tehet, de az a rész, amiben tehet a külsejéről... Mint a tetoválás és a szintol. Mint az agyon tetoválás és agyon szintolozás. Tehát ugye miért röhögünk Lee Priesten? Állandó. Mert egy gyökér. Mert egy gyökér. Honnan tudod, hogy gyökér? Hát tele van tetoválva a feje. Csak egy gyökér lehet, akinek ez a nyomora, hogy tetoválás legyen a fején. Tehát látszik, de Lee Priestről már régebb óta tudjuk, hogy egy gyökér, még amikor nem volt ennyi tetoválás. De ha nem tudtuk volna, akkor is tudnánk, hogy egy gyökér, ez a lényeg. Tehát az ilyen szinten extrovertált emberek, akinek az egész élete az, hogy magára felhívja a figyelmet, de nem tudja értelmes dologgal felhívni a figyelmet, hanem csak ilyen fasságokkal. Tehát ez a saját ilyen belső önző nyomor, amit kivetít mindenki felé, ez a kétségbeesett vágy, hogy jaj, simogassátok meg a kis buksimat, mert jaj, itt vagyok, figyeljetek rám. Szóval az ilyen emberekre nem lehet felnézni, mert ezek nyomorultak. Ezek hiába látszólag marhizmosak, hiába látszólag marhasztárok, ezek kibaszottul nyomorult emberek, ezek sokkal nyomorultabb, ezek nyomorultabbak, mint bármelyik prosztó, aki kínál a busz megállóban és várja a buszt éppen. Mert azok legalább nem kell, hogy belső nyomorkészítéséből kiabáljanak, meg nem kell, hogy belső nyomorkészítéséből elmenjenek edzeni, telebasszák magukat szteroiddal, agyon tetoválják magukat, és még telebasszák magukat szintollal is, mert ugye ez edzésbe is szarok, legalábbis nem elég jók annyira, hogy a nyomorult egójukat kielégítsék. De érted, mit akarok mondani, ez ilyen. Értjük. Na, szerintem játszunk be egy zenét, aztán utána menjünk tovább a a Mr. Olympiára, hogy konkrétan mi történt. Mi ezzel legyen most? Legyen a Danger Danger, ami egy New Yorki nem túl sikeres hajmetál banda egyébként, de ilyen, hát laza kicsit nyál, de jó pofa aurzenét játszanak végül is, úgyhogy tőlük jön most a Bang Bang című szám, aminek viszonylag könnyű megjegyezni a címet. Érdekes közben, hogy itt nézem, hogy pontosan a Danger Danger-re mi a helyzet. Egyébként azt hittem, hogy ez egy Los Angeles-i mandat, de szerintem az elég gáz lesz, amit mire gondoltam, az biztos, hogy Los Angeles-i, legalábbis erős az esély. Az az érdekes, hogy Rob Marcello is játszik most jelenleg ebben a zenekarban, aki meg a Marcello Westray nevű formációban volt az egyik tag, és ami még durvább, hogy Andy Timmons 2014-ben amúgy 87-ben a Danger Danger újra egyesült, és a 2014-es line-upban Andy Timmons is játszik állítólag, ami már komoly. Lehet, hogy kicsit jobban utána kell mennünk még ennek a Danger diszkográfiának, hát van benne egy-két érdekes dolog. Térjünk vissza a Mr. Olympiára, mégpedig azzal, hogy van egy olvasvélevelünk, ami olyan téma, hogy szinte fogadnom kellett volna, hogy meg fogja valaki ezt kérdezni. Ebben logikus, mert ha nem is kérdeznék meg nekünk, akkor is ezt el kell mondani, mert ez megtörtént, és ez egy olyan dolog, amiről kell beszélni. Igen, tehát ugye Kai Greene színpadi viselkedése, most ha valaki nem tudná, mert éppen barlangban lakik, a Mr. Olympia végeredménye nagyjából ugyanaz volt, mint tavaly. Szóval nagy izgalommal vártuk, hogy Kai Greene ismét nem fogja megérni a Mr. Olympiát, és nem nyerte meg. Mr. Olympiát második lett. Itt egyébként van egy nagyon jó kérdés, ami felmerült, talán edző válaszolban, hogy mi lenne akkor Kai Greene-nel, hogyha nem lenne Phil Heath, akkor vajon megnyerné a Mr. Olympiát? Mit gondolsz te erről? Hát a helyzet az, hogy én nem látok senki mást, aki megverhetné. De Buzi? Hát igen, Buzi, de most kit tesznek elé? Sean Rodert oda teszik? Hát igen. Fele akkora is megveri? Ez egy eléggé lehetetlen helyzet. Ez egy eléggé lehetetlen helyzet, de én bármit el tudok képzelni egyébként. Mert de csak azt nem, hogy hagynák, hogy a Mr. Olympiát megnyerje Kyle Greene. Szóval szerinted oda tennék akkor Sean Rodent, és akkor azt mondanák, hogy most atlétikus vonal van. Így van, így van, így van. Én azt gondolom, hogy nem nyerhetne Kyle Greene. Egyébként nagyon sokan látták Sean Rodent jobbnak Kyle Greene-nél. Ez is egy érdekes dolog. De megmondom őszintén, nem csináltam én összehasonlítást. Mert ez nem... Megmondom a Frankot, hogyha Sean Rodent akarjuk hasonlítani, és mondjuk abból indulunk ki, hogy Sean Rodent a legjobb, akkor Phil-nél is jobb. Vagy hogyha abból indulunk csak ki, hogy Sean Rodent jobb, mint Kyle, akkor viszont Phil-nél is jobb. Na, ezt kifejthetnél, mert ez érdekes dolog. Hát az ugye nyilván az esztétika és a tömeg kérdése. Az egyik oldalon ott van a tömeg Phil-nél és Kyle-nál, ebben agyon verik Sean-t, nem is kérdés. Odának mellé Sean, hát fele akkora, mint ők. Viszont Sean-nak nagyon jók az arányai, nagyon jók a vonalai, nagyon jók az izomcsoportjai, a háta még mindig egy kicsit gyengébb, fizikuma teljes összképét tekintve, de javított rajta egyrészt, másrészt megint felszerelt egy kis izmot idén, nagyon jó volt tényleg, és mondjuk, hogyha a zsűrizés alapján nézzük, akkor teljesen megérdemelten verte Wolfot. Hogy a döntőben hogy alakult, az egy más kérdés, de igazából nem számít, előtte tudott maradni, és ez a lényeg. De ugye nyilván esztétika és a tömeg, ez a kérdés. Hát hogyha most azt mondjuk, játszottunk már ilyet a Mr. Olympián, kezdve Frank Zane-nel. Igen. Aki ugye Mr. Olympia tudott lenni. Mert azt mondták, hogy jó, most esztétika, tömegminőség. Ennyi, tehát előfordulhat, és ugye Sean Rodennek meg, ugye, mivel nem is mai csirke, van azért egy izomérettsége is. Sean Rodden nagyon jó, tehát ő minden szempontból egy olyan fizikum, ami mindenkinek tetszik. Hát ránézel, keskeny derék, jó alak, jó arányok, karok, lábok, minden a helyen van, de egyszerűen nincs elég tömege ahhoz, hogy most megverje őket, ez a helyzet. Na most, amit sokan nem értenek viszont, ugye, hát én szerintem ezt tisztáztuk, hogy valószínűleg politikai okok miatt se lenne Kyle Greene Mr. Olympia akkor sem, ha nem lenne Phil Heath, és én ezzel egyetértek teljes mértékben, mert ugye Mr. Olympia egy reprezentáns, és nem elég azt nézni, hogy milyen a fizikum, hanem az embert muszáj nézni ilyen esetekben globálisan. Szóval úgy gondolom, hogy ez helyén való ez a dolog, még akkor is, ha exakt módon azt nem lehet pontozni, de azért azt is látni kell, hogy Phil Heath nem azért nyert, mert Kyle Greene buziskodik, és problémák vannak vele, és megkúrt a gépfutót, és ezért nem lehet Mr. Olympia, mert nem úgy viselkedik, mert gyökérmódon viselkedett idén a színpadon, mert a fizimiskája az se éppen olyan dolog, hogy kiraknánk a kirakatba. Ja, azért Phil se kell félteni, tehát a színpadi dologban ő is benne volt. Az a baj, hogy én ezt lehet, hogy pont nem láttam. Én nem láttam Phil-t annyira különösebben gyökérnek. Nem is az, tehát konkrétan Kyle volt az, aki hirtelen kiugrott a sorból, és így beleállt Phil arcába, és elkezdett szövegelni. Igen. De előtte azt azért láttad, hogy Phil úgy egyre közelebb lépked Kyle-hoz, és akkor kicsit így löködik könnyékkel, meg ilyesmi. És nem Kyle ment Phil felé, hanem Phil ment Kyle felé. Ezt nem láttam, ezt nem tudtam érni. De mindegy. Azért az, hogy ők utálják egymást, az egy show műsor szerintem. Vagy legalábbis egy nagyon hát jó műsor elem. Ennek már volt jele a sajtótájékoztatón. Igen. Ő igazából ott volt durvábban. Hát nem biztos. Hát olyat, hogy a vezető bíró kiabál a versenyzőkre, hogy hagyják békén egymást, és állnak vissza a sorba, nem gyakran lát szerintem testépítő versenyen. Igen, de nem biztos, hogy szeretnék is látni. Tehát nem biztos, hogy ez a fajta show az, ami a testépítésből hiányzik, vagy az, ami a testépítésnek jót tesz. Nem biztos, hogy ez az, amire... Ez biztos, hogy a testépítésnek nem tesz jót, viszont ilyen szinten én azt mondom, hogy ez show elemként elmegy. Most a problémák ott kezdődnek, amikor egy szuperbadin majd valaki azt hiszi, hogy ezzel lesz menő, hogy beleköt valaki másba a színpadon. Mert ezzel nem lesz menő. Nem tudom hát a szuperbadin az egy nagyon más szint, és nagyon más ott a show. Nem tudom elképzelni, hát ha mondjuk én lennék egy felelős egy verseny lebonyolításért, akkor egy ilyen dologért leléptetném a versenyzőket, és azonnal eltiltanám. És nem lenne probléma, tehát nem lenne itt az, hogy most egymást öködjük, meg kötekszünk a színpadon. A színpadon a sportszerű viselkedés elvárt, onnantól kezdve azonnal diszkvalifikálnám a versenyzőt, hogy elkezdem másikat öködni, meg ilyen dolgokat csinál. Hát de Mr. Olympiát nem tudsz diszkvalifikálni. Hát de miért nem? Hát ez a kérdés, hogy miért nem? És utána Kyle lesz a bajnok. De miért Kyle-t nem lehet diszkvalifikálni? Azért, hogy hát most mindkettőket hibasszák. Mondjuk az lett volna show. Hát igen, de mondjuk itt szerintem Kai viselkedett úgy, mint akit ki kell baszni főleg, tehát nem hiszem, hogy ez lenne a... De mindegy, ez, nem tudom, hogy ezzel miért nem foglalkoztak elég komolyan, vagy legalább én utána csináltam volna ebből valami balhét a verseny után minimum. Nem tudom, hogy hallottál-e valami ilyesmiről, de nem. Nem, de valószínű, hogyha lett is balhé, bár nem hiszem, akkor azt csendben intézték. Vagy gondolod, hogy ez egy ilyen, de pont az a még a balhénak, hogy intézzük csendben. Vagy gondolod, hogy ez egy ilyen, esetleg egy beépített dolog volt, ez már összeesküvés elmélet, de akár az is lehet, hogy csináljunk egy kis feszkót, hogy az embereket jobban érdekelje. Éppen az is benne van a pakliban. De hát ez már mennyire szánalmas, hogy így próbálunk valamit szórakoztatóvá tenni ilyen módon. Hát jó, hogy nem az, azt csináljuk, hogy az egyik versenyben följön, olaszadik a színpadra, és akkor hú, mindenki ki van akadva, és de jó, csináltunk reklámot, mert most a Mr. Olympiáról beszélnek, mert olaszadtak a színpadra. Jó, de ez azért egy más kategória. A boxolók nem szarnak oda a ringbe, de általában ez szokott lenni egy meccs előtt, hogy kötözködnek egymással. Jó, de ez egy ilyen sport. Nyilván. Itt ugye nem az a lényeg, hogy majd a végén kifekszik ki előbb. Igen. De én azt gondolom, hogy ez a Mr. Olympia szintjén elmegy, és lehet, hogy direkt volt. Éppen ezt is el tudom képzelni, de ezt megint nem hinném. Vagy lehet az, hogy Kai kitalálta így magának, hogy ő majd így direkt beleköt, és akkor majd ez, ebből milyen jó műsor lesz. Elképzelhető. Mindegy, ezt sose fogjuk megtudni, hogy ez mennyire volt valóságos történet, vagy mennyire nem. De hogy gáz volt, az biztos. Tehát gáz, Kai ezzel nem tett magának jót. Egy cseppet sem. Hát nem. A minimális... Tényleg, amikor elkezdték oltani egymást a sajtótájékoztatón, az egy kicsit gyorsan átment szánalmasba és gyerekesbe. Miket mondtak? Mert ugye én ezt nem hallottam. Hát oldották egymást össze-vissza. Én apukám konkrétum... erősebb, mint a tied. Nem. Most konkrétumot? Izmosabb vagyok, mint te. Ugye azzal kezdődött az egész, ugye nyilván megint, hogy Kai aláírta a posztert, mert van ilyen poszter, amit aláír az összes olimpia versenyző. Abban az évben, illetve nem egy, hanem van 4-5, tök mindegy, úgy írta rá, hogy Kai Green Mr. Olympia. Tehát magyar úgy gyökér volt. Igen. Ugye Phil ezt nem szereti, ezt Kai egyébként tavaly is meghúzta, és akkor nyilván, amikor oda mentek hozzá, hogy mondjon valamit a sajtótájékoztatón, elkezdett beszélni, és akkor úgy tett valami utalást Kai-ra, akkor oda mentek Kai-ra, akkor Kai válaszolt valami utalással a Phil-nek, akkor elkezdtek beszélgetni, és akkor így átment ilyen gyökér témába. De Kai Green már tavaly is aláírta a 2013-ast, mint Mr. Olympia, és beégett valami, mint a szar. Nem gondolt, hogy ezzel nem kéne ide próbálkozni? Azt nem tudom, hogy Kai Green nem gondolkozik azon, hogy talán úgy kéne egyszer a színpadra menni, mint egy normális ember, hogy nem vonagunk, nem fetrengünk, nem budiskodunk, és esetleg akkor már szemmel néznék a bírók, és azt mondanák, hogy hú, bazánk, most tényleg oda tette magát. Mert egyébként Kai jó formában volt most. Jobb formában volt talán, mint valaha. És nem is feltétlenül az, hogy jobb formában volt, bár hát legalább olyan jó volt, mint 2012-ben, amikor talán a legközelebb volt a trónfosztáshoz, viszont Phil nem volt most annyira tökéletes, mint máskor. Tehát ugye előfordult vele olyan baki, ez tényleg egyébként apróság, hogy a zsűrizés alatt ellaposodott. Az első kihívásnál, meg amikor először kijött a színpadra, akkor marha jó volt, aztán az első kihívásnál már annyira nem, és az utolsó kihívásnál, amikor ugye visszahívták az első 4-est vagy 3-ast, akkor Phil marha lapos volt, és tényleg, hogyha csak az lett volna Mr. Olympia, az egy kihívás, akkor azt mondtam volna, hogy a Sky nyeri simán. Hoppá, azért ez nem mindegy. Tehát ilyenek voltak, és ugye nyilván ez, ennek valahogyan meg kéne jelenni a pontozólapokon, nem jelenik meg egyébként, mert egy pontot adnak az itt mostsági fordulóra, de ilyen van, tehát viszonylag közel volt, de aztán a döntőre összeszedte magát, és tényleg megnyerte. Hát ugye itt az edzés előtti szénhidrátöltés és egyéb dolgoknak az a nehéz, hogy ezt a kondíciót ezt tartani kell a verseny végéig. Mert az változhat a kondíció verseny közben, változhat. Tehát az annyira precízen kell belülni az embernek a verseny felkészülést, verseny utolsó pillanatában a kaját, a vizet, meg mindent, hogy ki tudjon tartani neki a kondíciója, ne laposodjon be közben. Mert ugye az állandó pózolástól azért megy a glikogén, meg minden, kimerülne az izomzat, azért azt valahogy vagy közben be kell töltögetni, vagy valami módszert ki kell rá találni, hogy hogyan tudja tartani. Hát valószínűleg az volt a helyzet, hogy nem volt elég a kaja előtte, és elkezdett ellaposodni, vagy túl sokkal a színpadra lépés előtt már abba hagyta az abálást. Mert ugye általában a szénhidrát töltés, főleg ilyen 130 kilós testépítőknél az óriási zabálás szokott lenni. Nem személy zabálás általában, hanem tiszta kajával tömegelnek, például rizs, nem tömegelnek, töltenek. Például rizsa, vagy ilyesmi. Például a Dani azt hiszem, hogy rizsa szokott. Igen. Meg van itt minden liter voltunk kezdve bármi. Amit el akartam kezdeni, elmagyarázni, hogy azért sokan azt hiszik, hogy itt a különbség a Kai viselkedésében, meg a fizimiskában is nem. Hát azt azért tisztázni kell, hogy Phil Heath fizikuma jobb, mint Kai Green fizikuma. közel vannak, de ezt Phil megérdemelten nyerte. Én nem mondom, hogy közel vannak még az sem, mert Kaginnek azért elég komoly struktúrális problémái vannak, és ugyan persze látszólag közel vannak, de meg lehet találni nagyon könnyen, az ember kicsit odafigyel, és nem a hülyeségből indul ki, meg a saját elborult ötleteiből, meg lehet találni azokat a pontokat, amire Phil Heath jobb. Azért Phil Heath-et nem véletlenül hívják ajándéknak. De gyakorlatilag genetikailag majdnem tökéletes. Neki... Hát, magyarra lehetne fordítani egyébként tehetségnek is a gift szót. Igen, igen. Hogyha nagyon ragaszkodni akarunk hozzá, és így már teljesen egyértelmű. Én amikor Eddie Abbott megismertem körülbelül 10 évvel ezelőtt, és beszélgettünk a jövő profit testépítőről, akkor ő már akkor azt mondta, hogy Phil Heath. Hát ő azt mondta, hogy szerinte tökéletes. 10 éve, 2004-ben. Aha. Hát lehet, hogy ez pont nem akkor volt, én 10 éve ismerem a Eddie Abbott, lehet, hogy nem akkor mondta, csak nem emlékszem abban a 10 évben, hogy mikor mondta, de amikor Phil Heathről már hallani lehetett valamit, és még nem volt Mr. Olympia. 2006-ban lett profi, ha igaz, és akkor 2011-ben. Akkor ez 2006-os sztori, tehát akkor, amikor profi lett, abban az évben nekem már Eddie mondta, hogy szerinte Phil Heath lesz a Mr. Olympia. És gyakorlatilag nem nagyon tudsz gyenge pontot mondani Phil Heath fizikumában, egyetlen egy problémája van, a keskeny vállöv. Ebben Kaigini mindenképpen jobb, de azon kívül gyakorlatilag majdnem, hogy tökéletes a fizikuma, tehát nem véletlenül hívják így is tehetségnek. Vagy igen, mert ugye, és az ajándék az egy eléggé hülye kifejezés, de az ajándék kifejezés az ugye azt jelenti, hogy az a tehetség, amit kaptál ajándékba. Igen. A sorstól, igen, hát vagy ez az Istentől, vagy anyától, vagy apád farkától, teljesen mindegy. Itt gyakorlatilag ennyi a sztori, hogy ez az ajándék dolog, ez nem arra indul, vagy nem arra céloz, hogy a ajándékba hozták az anyjának a Phil Heath-et, a gólyák, hanem arról szól, hogy neki a maga az a tehetsége, az egy ajándék, vagy akár az egy csak egy tehetség, úgy, ahogy mondtad, mert ugye minden szó több értelmű magyarban is, külföldi nyelven, például szovjetül is lehet, hogy ez a dolog működik. Lára Marozsenője, az nem tudom, hogy a fagyin kívül jelente mást. És fogadok, hogy más szót nem is ismersz. Szerintem ismerek, de ez jut eszembe. Legalább egy-két szót még ismerek, mert ugye én általános iskolába kellett, hogy tanuljak oroszul, viszont kettes voltam, ami ugye azt jelenti, hogy tulajdonképpen az egyesnél valamivel jobb, de nem sokkal. Hát az általános iskolában szerintem nem nagyon adnak egyest. Az tényleg elég retardátnak kell. Ez középiskola, középiskolában is tanultam orosz. Általános iskolában szerintem nem tanultunk egyáltalán nyelvet, de nem emlékszem már rá, de az a lényeg, hogy középiskolában ugye az ember azért kapott mindig kettest az ilyen dolgokra, mert nem akart megbukni. Körülbelül ennyi volt a történet, de azért valamit ezért kellett teljesíteni, de az, hogy angolból ötös voltam, azért az árnyalja a képet nagyjából. Tehát a például az, hogy arra nem szartam. Nyilván, de értem, értem. Ez egy hosszú. Csak közben az jutott eszembe, hogy én tulajdonképpen sose voltam ötös angolból. Ez főleg azért van, mert a középiskolai tanárom nem nagyon csitta a búrámat. Mondjuk ez a meggyőződésem. Én sem voltam ötös angolból sose, de annyira azért beszélek, amennyire igazából el vagyok vele. Hát ha megkérdezett turista, hogy merre van a október 26-a utca, akkor tök simán megmondom neki, hogy nem tudom. Nem, egyébként nem szoktam segíteni a turistáknak, abszolút. Na mindegy, szóval a Mr. Olympiáról nagyon nem leszünk okosabbak, de még tehát azt azért el kell mondani, csak hogy értsétek, nézzetek meg egy közös képet, erről egyébként egy cikket akartam írni. Valamikor már kész lesz. Ja, te már ezt elkezdted? Hát, ugye elkezdtem volna, csak aztán mindig volt valami más, amit csinálnom kellett. Nekem is mindig volt valami más, mert ugye elmaradt cikkek vannak a bodybuilderre, de az a lényeg, hogy ezt elkezdtük, hát lesz ezzel kapcsolatban egy elemzés, amit egyelőre Kai Greenre és Phil Heathre jegyezünk ki, de lehet, hogy meg kijegyezzük másra is. Ez nagyon sokan nem értik, hogy ránézel, szimpatikus, mert nagy baszottizmos feka, és úristen, mekkora tömege van, és ennyit látsz. De ez egy másik szakma, itt nem ez a lényeg, amit látsz először. Tehát az, hogy bizonyos pózokban a Phil Heathnek hogy áll a combján az ív, és a Kai Greennek meg pont belaposodik a combja, és akármit csinál, hiába látszik vastagnak, de nem jó a combíve, ezt a bíró látja, és az a dolga, hogy lássa, és lepontozza. És innentől kezdve például a Kai Green most muszkulárban baromi rosszul néz ki a Phil Heath-hez képest, mert a Phil Heath-nek az a rettenetes vállizom tömegét és vállövét, azt hiába keskenyebb csontozatileg a vállöve, azt nem tudja Kai Green hozni. Mint ahogy a Kai Greennek a biceps és a triceps is sokkal laposabb, nem annyira telt, mint a Phil Heath-é bizonyos pózokban, ezek mind számítanak, és ezért van az, hogy Phil Heath a legjobb. Tehát nem az, csak... az egyébként, hogy Phil torony magasan elveri a legizmosabban Kyle-t, azt mondjuk korlátozzuk a rákpózra. Tehát az az előrehajolós, előre kiteszem a karjaimat. Igen, ott nagyon elveri. Ott abban elveri. Brutálisan elveri. Nem is értem, hogy Kyle azt minek csinálja. Igen, igen. De nem értem. Ezt szarul néz ki benne konkrétan. Igen, tehát ő pont az, akinek leesik a válla. A delta izmai laposak lesznek, semmi kerekdegség nincs. Viszont lesz, lehet, hogy szarul pózol egyébként, lehet, hogy az a baj. Aztán... Mert ugye nagyon ráfog a delta izmára, és nem a csuklya izmára, és nem tudja megfogni a mellizmát, és nem tudja megfogni a delta izmait. És lesz, látsz egy ilyen baszott nagy csuklyát, mellett egy ilyen letolt, lelaposogott vállat, aminél ráadásul a triceps-ének a tapadása is kijön, hogy nem olyan telt, mint a Phil hité. Ezeket mind nem látod, csak egymás mellé, hogyha megnézed, de a bírók ott ülnek egymás versenyzők szájában, és ez a dolguk, hogy ezt tudják. Tehát a testépítés ilyen apróságokon múlik, nem csak azon, hogy most hirtelen első rázása ki mekkora. A legizmosabb az elméletileg nem is kötelező póz. Igen. Ezt érdemes tudni. Elméletileg nem, de ugye nyilván ezek a dolgok, ezek többi póznál is ki tudnak jönni. Persze. Tehát nem azt mondom, hogy egy összehasonlításban minden pózt a Kai Green veszít el, mert ez nem így van, de szerintem egy ilyen reálisan legalább egy 4-3 arányban 9 bíró van? Szerintem az olimpián 9-en van neki. Ja, de nem is az a lényeg, mert 7 kötelező póz van. Tehát a pózok számát nézzük, akkor legalább 4-3 arányban a Phil Heath nyer, és akkor még nem is vert el olyan nagyon, és szerintem még elveri ezen kívül a izében is a kötelezőben. Jó, de ez még nem minden, mert még van egy szimmetria forduló. De ha ezt így nézzük arányokban, akkor szerintem 4-3 vagy 5-2 arányban, ha a kötelező pozokat nézzük, hogy ki melyiket nyeri, akkor szerintem így biztosan a Phil Heath jobb, és azért ez már valami. Igen. Hát igazán nem kérdés szakmailag, hogy Phil azt megérdemelten nyerte meg. Na, viszont a Mr. Olympiával az a gond, hogy megint dögunalom volt, és ráadásul most az 50. évforduló alkalmából húzták is marhára, mert fölmentek a színpadra a legendák, meg minden, és ott mindenki meg van hatódva, sírunk, nagyon szép. De rohadt unalmas, rohadt sokat húztak megint. Tehát most szerintem sokkal hosszabb volt, mint a tavalyi Mr. Olympia, ahol személyesen is ott voltam, és meg kell, hogy mondjam, hogy örülök, hogy nem voltam ott az idején. Hát én viszont nem örülök neki, hogy hosszabb volt, mert így gyakorlatilag már tényleg reggel lett vége. Igen. Nem is az, hogy hajnalban. Hát de reggel 7-kor néztem ezt biciklizés közben, az a vicc, hogy azt hittem már rég vége van. Még csodálkoztam, hogy nem írtad ki az eredményeket, és bekapcsoltam a gépet, és nem tudom, hogy jöttem rá, hogy ez még megy, és néztem a streamet, és gyakorlatilag láttam. Emlékszem, hogy akkor írtál, és akkor igen, mondtam, hogy még megy, de lehet, hogy közben már láttad, nem tudom. Nem tudom, tényleg én sem tudom, hogy hogy volt. Ami érdekesség volt, hogy Mankóval jött föl a színpadra Ronnie Coleman, és a lába úgy nézett ki, mintha nem lenne neki lába. Hát azért volt lába. Kicsibe láttam, biciklizés közben, de nekem úgy tűnt, mintha nagyon elfogyott volna a lába, de szinte biztos, hogy rosszul láttam ezt. Azért nem arról van szó, hogy levágták a lábait, nyilván. De olyan volt. Hát úgy nézett ki, mint aki nem nagyon tud lépni tényleg. Igen. Tehát olyan marha feltűnően béna volt. Ugye nyilván a csípőprotézis az nem egy könnyű dolog. Hát az nem egy gyerek. Nem tudom, hogy ebből mennyi idő, amíg felépül, meg hogy mikor tud majd normálisan járkálni megint. Nem az a lényeg, hanem mikor tud googolni. Semmi más nem számít. Ja, oké. Okay. Esetleg láptalózni. Hát jó, igen. Az már megvolt. Aztán utána kiderült, hogy genetikai okok miatt kell kicserélni a csípőjét. Van egy ilyen vicc egyébként, amit a erős ember sportokban, meg az erős sportokban így szoktak emlegetni, hogy ugye a sok hülye, aki Kati Bélát utánozza, nem vagyok buzi, meg egyebekben, azok mindig nagy hévvel teszik fel a nagyon sikeres YouTube videóikat a YouTube-ra, illetve a videóikat teszik fel a YouTube-ra, hogy pontosabb legyek, és akkor ilyen nagyon nagy teljesítményű lábtolások, meg ilyen dolgok vannak. Tehát a szabadsúlyos googolás azt ugye nem erőteti senki, de a Smith-gépen googolunk, meg a lábtolózunk 1000-8000 kilóval, azt nagyon nyomja mindenki, és akkor ezen az erős sportok már ráröhögnek, mert ők tudják, hogy azért szabadsúlyra googolni, az nem ugyanaz, mint Smith-gépen googolni, hogy finom legyek. És az, hogy Kati Béla Smith-gépen googol, arra megvan az elmélet, hogy amire Kati Bélának teljesen igaza van, hogy ő már googolt eleget szabadsúlyjal, tehát ő már bohóckodhat a Smith-gépen, meg a lábtológépen, de amikor valaki csak ezzel tud bohóckodni, a Kati Bélát majmolja és a lábtológépet megpakolja 80 millió kilóval, azért az ez egyébként az nem egy releváns információ, hogy valaki hány kilóval lábtolózik, mert minden lábtológépes a szöge. Tehát nálunk itt a bodybuilder gymben pont olyan lábtoló van, ami baromi nehéz. Erre nem tudsz túl sok súlyt felrakni, de én még emlékszem, hogy függőleges lábtalanul is lábtaloztam 450 kilóval, amikor elméletileg rajtad van az egész súly. De mégse ugyanaz, mint 450 kilóval gugolni, nagyon nem ugyanaz, sőt, még csak nem is olyan, mint a 200 kilóval gugolni. Nyilván. Szóval azért, amikor valaki arcoskodni akar ezekkel a dolgokkal, akkor először googolgatni kell 200 kilóval, nem többen, csak 200-al, és akkor van miről beszélni, mert a lártolózást azt bizony mindenki kenheti a hajára. És ezen ugye az erősportolók ezzel nagyon képben vannak, és nagyon jók ott röhögnek ezen a sok hülyén, aki lártolózik. És hát egyébként mindenki, aki tudja, hogy mi az az edzőterem, megkörül, mi micsoda, az ezt tudja. És látja. Hát aki nem teljesen hülye, az pontosan tudja. Igen, de nagyon sok teljesen hülye van. Nagyon sok teljesen hülye van azért. Tehát ez az, amit elkezdtem mondani, hogy van, ismerek egy kis szimpatikus kis raki gyereket, aki ugye bekerült ebbe a Cutler dologba, most a Cutler Goldba jár, és teljesen be van hűlve. És ugye csak egy felszínes dolgot vesz le ebből az egészből, és ő például szerintem télen hóba és trikóba fog feszengeni, mert amikor megy edzeni, akkor csak trikóba lehet lenni. Nem baj, ha zuhó az eső, esik a hó, minden, csak trikóban, mert ő már annyira marha izmos, amióta már nem olyan rövid, hogy ezt mindenkinek meg kell mutatni. Tehát itt ugye van baj az emberek fejében. Ilyenkor az a poén, hogyha kap egy tüdőgyulladást, és egy hónapig nem edz utána. Hát nem baj. Nem baj, nem kell, az növi, ez nem kell edzeni. Az így megoldja a dolgokat, tudom. Na mindegy. Jó, menjünk tovább. Menjünk tovább, igen. Én nem tudom, hogy a Mr. Olympiáról mit akarunk még mondani. Amit hát Roden is volt. Igen, Rodent azt eléggé kielemeztük, hogy Rodennel mi van. Én szerintem Rodennek, ugye Rodennek az a kérdés, hogy van-e jövője, hogy ő fog még tömeget pakolni ide, és szerintem már nem fog. Tehát Rodennel ez a baj, hogy mire akkora lenne, mint Phil, meg Kai, addigra már ki fog öregedni. Hát igen, ő már most is elég közel jár a 40-hez. Én egyébként azt gondoltam, hogy nem lesz. 42 a Rodan. Már több lenne, mint 40? Én nem, szerintem még ilyen 40 körül. Lehet, hogy valakivel keverem. Hát Dexter talán 42 vagy 43. Nem, Dexter már vagy 44. A végső válaszsal keverem. Az is lehet. Na mindegy, szóval én azt gondoltam, hogy Rodan a 2012-es szereplése után már nem fog tudni javulni, és tudott idén is, úgyhogy akár még lehet jövője, és az is lehet. Már csak az alapján, amit elmondtam korábban, hogy tényleg tökéletes szimetria és a tökéletes fizikum az ott van nála. Lehet, hogy neki nem is kell akkorának lennie, mint Phil-nek, csak annyi tömeg kell, hogy ne nézzen ki úgy mellette, mint hogyha egy más ligában játszana. Igen, tehát azért ezek a dolgok számítanak. Hát nyilván számítanak. Az esztétika az számít, csak ugye kell hozzá egy olyan tömeg, hogy labdába tud rúgni. Én, ha jól emlékszem, Molnár Peti is került már ilyen helyzetbe, hogy Molnár Petinek a struktúrától mindenki el van ájulva, amit egyébként én nem tartok olyan feltétlenül nagyon jónak, tehát én nem gondolom úgy, hogy Molnár Petinek könnyű dolga van, és könnyen fel tud készülni, csak azért, mert keskeny dereka, mert ott neki egy pont a keskeny dereka miatt ott olyan, mintha egy tömeg hiányozna. Mm. És ő került már olyan helyzetbe, hogy bár tökéletes volt, így ránézés, de mellé állt valakinek meg volt tömege. És nem volt rosszabb volt a struktúrája, mint a Petinek, de akkor a tömege volt, hogy elveszett a Peti mellett, és ezért nem tudott a Peti nyerni. Tehát ilyen dolgok előfordulnak. Hogy Petinek még több tömeget kell magára szednie, egyre többet szép finoman, hogyha előre akar jutni, de hát a Molnár Peti kérdése most már nem ide tartozik. Viszont Pélának jó volt, Wolf viszont húzta a száját. Wolf húzta a száját, mert hogy a döntőre feljavult, és a döntőben éppen akár végezhetett volna Roden előtt is. Ugye ő ezt látta főleg, a zsűrizéskor egy kicsit lapos volt, ez van, így jött ki. Most negyedik lett, de utána a spanyol Arnoldon megverte. Na ez érdekes. Tehát így egy hét különbséggel oda-vissza elverik egymást, és ezt megcsinálták tavaly is többször. Igen, pont ezt akartam, hogy előfordul ilyen versenyzőkkel, akire ennyire közel vannak, hogy egymást veregetik ide-oda. A legjobb az, hogy teljesen különböző fizikum a két igen. ember. És ez lehet pusztán csak az, hogy a bírók máshogy látják éppen akkor, de lehet az, hogy éppen azt a nüanszot az egyik jobban csinálja pont akkor, és akkor működik. A Dexter meg nem hozott meglepetést. Ő már szerintem nem nagyon tud. Hát úgy tűnik, de tényleg az előzetes képeken nagy volt, a versenyen meg ugyanaz volt, mint máskor. Tehát nem is értem. Ami viszont érdekes, hogy Branch Warrant én most bár egy pillanatra láttam csak, de jobbnak láttam, mint a mostanában szokott lenni. Szárazabb volt. De úgy jobb nem lett a fizikuma. Tehát nem nőttek. Nem tudom, most a Brensnél általában azt láttam, hogy tök szarul néz ki. Egyik helyen lapos, a lába túl nagy. Tehát azt láttam, hogy ilyen marhára ormótlan köze nincs ez az egészhez már, és egyre rosszabb, és most valahogy nem tűnt ennyire gáznak. Nem volt olyan rossz tényleg, de én nem vagyok benne biztos, hogy a top 6-ban lett volna a helye. Én igazából a 6-7-8. Helyezést ezt akár kihozhattam volna fordítva is. És hát ezt valamiért Branch Warren szeretik. Most az, hogy Big Ramit meg tudta venni Branch Warren, igen, ez egy kicsit érdekes, mert most milyen formában volt Big Ramit? Ugye ő vizes volt, meg hát ugye nála befigyelt az a dolog, hogy egy hónappal a verseny előtt volt nála egy részleges szakadás igen. az egyik hajlítójában, és akkor az utolsó hónapban nem tudott aerobozni, meg kardiózni, meg nem tudott lábazni, alig tudott edzeni, és akkor ugye nyilván nem volt olyan a kondíciója. Azért volt ilyen satnya a lába szegénynek, mert nem tudott lábazni. Nagyon satnya volt a lába. És ezért botvirgácsokkal kiállt. Igen, igen. De rá is az a baj egyébként Big Remy, hogy mindenki azt hiszi, hogy Big Remy lesz a Mr. Olympia. De tegyük már Phil Heath mellé egy kicsit. Nem elég akkor... egységes még. Hát nagyon nagyon egységes. Tehát tegyük oda Phil Heath mellé, ez egy jó ötlet egyébként, ezt meg kell csinálnunk, és nagyon nem lesz egységes, groteszk lesz. Olyan, ő szintén rajzszínű figura. Hát lesznek ott gondok azért. Viktor Martínez viszont visszaszedte a tömeget. Hát igen, viszont cserében nem volt száraz. Tehát most visszatért a régi Viktor, ez pontosan az a régi Viktor. Most ez 8. helyre volt jó. És azt mondta, hogy be volt szívva. Viktor szerintem mindig be van szívva. Jamaikából jött, és akkor ott... Nem, a Dominikai Köztársaságból jött. Dominika, de ugyanúgy K a vége. Vagy K. És lehet, hogy ahol, aminek az az ország, aminek az a vége, vagy K, ott mindig be vannak szívva. Ezt a verset most írtam nektek. Vörös Zolitól tanultam egyébként verset írni. Szerelmes versei követem. Egyébként a költői karrierem során. Kukló viszont 9. és ennek örülök, mert Kukló az egy ilyen normális forma csávó, aki mégiscsak egy olimpia top 10-es. Hát normális forma csávó egyébként, ő teljesen jó arc, ő tipikusan egy olyan ember, akit nagyon jól el lehetne adni. De olyan, mint egy rendes ember, érted? Tehát semmi extremitása nincsen neki, nem néz ki úgy, mint egy hülye, semmi különös. Tehát olyan, mint egy rendes ember, aki izmos. Igen. És nekem ez szimpatikus. Én egyébként, amikor még arra lábrándoztam, hogy testépítő leszek, akkor én egy olyan akartam lenni, mint egy rendes ember, ami izmos. Tehát ezt nem tudom érted, de egy olyan ember, akinek van egy feje, meg egy teste alul. A teste az izmos valamennyire, de nincsen szarrá tetoválva. Például. Meg nincsenek ilyen, ilyen beteg dolgok. A grapefruit van. Grapefruit sincs. És tehát nekem így ez volt az ideálom, a feje az embernek meg olyan, hogy nincsen neki ilyen művész szakálla, meg ilyen szakálla, meg olyan körszakálla, meg faszom, csak így van a feje, meg van rajta egy ilyen normális rövid haj, mint egy férfinak. Tehát Kuklóban a szimpatikus, hogy úgy néz ki, mint egy ember. Ami ma már nem divat, mert ma már olyan emberek vannak, hogy már ilyen óriási fül cimpajukat csinálnak maguknak a fejükbe, és ezt egyébként a soha büdös életben nem fogom megérteni, hogy agyhalottak miért tesznek ilyen szart a fülükbe, hogy aztán ilyen kurva undorítóan nagy legyen a fülcimpájuk, és legyen benne egy akkora lyuk, amin át lehet húgyozni. Lehet, hogy van a buziknál ilyen fül áthúgyozó verseny, hogy betérdel a csávó, és akkor két fasszal így áthúgyoznak a két fül cimpáján, vagy én nem értem, hogy ez mire jó, nem bírom megfejteni, vagy hogy ez milyen kultúrkörből jön, mert most a bantunégereknél ez a szokás, akkor a bantunégerek a példaképek. De akkor hát a bantunégerektől jön körülbelül, tehát ez ilyen... Miért nem Albert Einstein a példakép, és mindenkinek van ilyen idióta fehér haja akkor? Mind a kettő hülyén néz ki, de azért Albert Einsteint egy kicsit lehet, hogy többre kéne tartani, mint a bantunégert, aki nem tud írni, olvasni, meg beszélni, és maga alá szalik. Szóval nem értem ezeket a dolgokat, hogy miért kell, nem értem, miért kell az embereknek teletetoválni magukat, miért jó az, hogy összefirkálod a bőrödet. De tehát az összefirkált bőrödre még megveszed a menő cuccot, hogy eltakarja az összefirkált bőrödet, meg azért izmos akarsz lenni, hogy a tested izmos legyen, és mindenki nézze, hogy milyen izmos, de azért összefirkálod, hogy ne látszon annyira, hogy mennyire izmos, és fölveszed rá a menő Armani pólót, érted? Szóval nem bírom ezt összerakni, de biztos én vagyok a hülye, megint nem értek valamit. A Kukló meg nem elég jó az a helyzet ahhoz, hogy előjön. Jó, de Kukló honnan lenne jó? Hát a Kukló még fiatal, most kezdte azt az egész baromságot. Kukló hány éves? 30? Hát 30 valamennyi lehet, nem tudom igazából, hogy mennyi. De neki azért még, de Kuklónak szerintem egy 5-6 év kell, mire egyáltalán kiteljesedik ebben a profi versenyzésben. És akkor se valószínű nyilván, hogy ő lesz a Mr. Olympia. Azért egy ideje már profiskodik, meg én emlékszem ilyen egész hát régi magazinokra, amiben őt már láttam. Hány éve profi a Kukló? Nem olyan régóta. Nem olyan régóta. Hát éppen azon gondolkodok, hogy ő talán még amatőr volt, amikor én azokat a képeket láttam róla, de igazából nem számít. A lényeg az, hogy azért ő sem ma kezdte már, de egyszerűen még nem elég jó, de azért a 9. hely az neki egy komoly eredmény. Igen, mindenképp. Igen, igen. Az abszolút, tehát én teljesen elégedett vagyok a Kuklónak a 9. helyével, tehát konkrétan úgy fogalmaznék inkább, hogy örülök neki, hogy a Kukló 9. helyre befér. Tehát egy normális forma ember, aki top 10-es, az azért jó. Igen, a többiek jó, pedig... mondjuk nem, mintha a J.K. Ferrer lenne normális formában. Hát de ő már nem top 10-es, mert hogy visszavonult. Oké, csak igazából ő is egy ilyen normális ember volt, nem? Igen. Hát egyébként hasonló J.H.-hez, így természetében Steve Kuklo is, meg hasonlóan eladható, meg úgy, ahogyan Phil Heath is. Csak Phil Heath mondjuk egy üzletember, Steve Kuklo meg tűzoltó. Igen, igen. Meg igen, mentős, de, ugye? De ugye ez is... De ez még jobban eladható vagy. Igazából. És egyébként baseball és foci játékos volt, meg hokizott is. Már nem úgy, hogy 10 évesen, hanem ugye a jégkorong. Már nem tudom, ezt a szót még használják el rejszolásra, vagy most már rejsz a divat szó. Nem tudom. Fene se tudom. Én már régen nem használtam. De nem akarunk erről. Igen, nem akarunk erről. Nem, most ne a foszférésről beszélgessünk. Nem, hát Amy Peters-t megnéztem az egy képen, mert Amy Peters a felesége. Kuklónak. Na mindegy. A bikini versenyző vagy figur versenyző? Nem, nem figur. Hát a bikini versenyző, akkor meg sem néztem volna. Na az a lényeg egyébként, hogy 2010-ben még erősen NPC amatőr versenyző volt. Tehát gyakorlatilag Kukló az tavaly óta profi versenyző, az a helyzet. Azért mondom, hogy elég új fiú ebben. Tavaly óta profi versenyző, gyakorlatilag micsoda? Várj, valamit nem értek. Arnold Classic Brazil első. Igen, idén megnyerte az Arnold Brazil. Erről beszéltünk már? Igen. De az és én elfelejtettem? Hát úgy tűnik, hogy ha most nem tudod, akkor elfelejtettem. De nem lehetek ilyen, hogy ez egy lényeges dolog. Ez nagyon nagy dolog, hogy nyert egy Arnold Classicot, még ha a Brazilt is. Jó, a Brazil Arnoldot nyerte, az viszonylag egy ilyen újonc verseny volt, ahol ilyen első néhány éves profi volt az első ötben. Igen. Tehát Beke volt, még csak nem is a második lett mögötte, hanem a negyedik lett. Jó, de hát arról szólt, hogy a dolog pont, amit mondok, hogy ő 2013-tól profi. Tehát 2011-ben kapta meg a profi kártyát, miután NPC-be abszolút bajnok lett, és utána 2012-es évet a profi felkészülésnek szánta, vagy szentelte, vagy akármi, és 13 lett profi, tehát tavaly volt a profi. És most már 9. az olimpián, ez fasza. Hát azért akkor ez azt jelenti, hogy 2011 óta profi gyakorlatilag. Igen. De ugye ez lényegtelen kérdés, tehát gyakorlatilag 2 évben versenyzött eddig, és már top tízes. Eddig körülbelül hány versenye van? Hát itt eddig van 3, de nem, az nem lehet. Ez nem lehet, valami itt nem oké, nem lehet. Legalább 4 profi versenye van. Többet beszéltünk róla, még az is lehet, hogy 5. Nem, szerintem több profi versenye van, de egyébként no, mindegy. Na, kuklófasza, az a lényeg, hogy kuklófasza. Nem, én nem kuklófaszáról beszélek, értem, hanem mondjuk, hogy fasza gyerek. Értjük, kukló. Értjük. Nagy itt félre, valami homoszexuális itt félreértse a helyzetet. Vigyázni kell manapság, mert nem lehet tudni, mert itt mindenki biciklizik, meg homoszexualizál. Na mindegy. Juan Morel. Ő igazából nekünk annyira nem érdekes, tehát bekerült a top 10-be, tök jó. Úgy igazán sokkal nem lett jobb. Van-e olyan érdekes, aki nem került be a top 10-be? Hát az olimpián nincsen. Ugye olyanok vannak, akik esetleg nem indultak el. Például Cedric. Igen, de Cedricről tudtuk, hogy nem fog elindulni. Igen, de ő érdekes attól még, mert hogy ő Cedric. Na most egy nagyon érdekes edzőválaszoló kérdés, amiről szerintem beszéltem, ezt fel is olvasom, mert erről ez más. Igazából nem kell ezt kiragoznunk, de azért ezt elmondom, ez egy vélemény, hogy srác írt, hogy nagyon csalódott, hiszen az még oké, hogy Phil Heath nyert, de hogy Rodin csak 3. helyre rakták, az egy idióta dolog volt szerinte, mert szerinte az ő fizikuma volt a legtökéletesebb, és így van, bizonyos szempontból ez így is van. Hát, hogyha esztétikailag nézzük, akkor Roden egy olyan fizikum, ami szerintem mindenkinek tetszik. Igen, viszont az, ami neki furcsa, hogy a Big Remy csak 7., ezt ő nem érti, szerintem a Big Remy, én nem hiszem, hogy reálisabb lett volna előrébb van. Nem igazán, hát ugye nem volt formában ez a helyzet. Tehát ugye most már tudjuk, hogy egy sérülés miatt volt, ugye a verseny előtt ezt nem mondta el, és ugye szó volt arról is, hogy esetleg kihagyja a versenyt, de aztán elindult mégis, bevállalta. Hát így jött ki a lépés, még van neki följebb, az biztos. Árpád levele az olimpiáról, Kyle Green a Uncrowned Mr. Olympia, az mit jelent, a koronázatlan Mr. Olympia, érdekelne a véleményünk, hát ezt elmondtuk szépen. Igen, ez egyébként egy videó volt, ami, hát valamiért a link lemaradt, amikor copy-pasteltem. A lényeg az, hogy az a videó egy vicc, egy idióta, debil összehasonlítgat random képeket az elmúlt 5 évből, és mindig olyanokat természetesen, mint Kyle néz ki, és filmek pont nem. És ez ebből kihozza az, hogy Kyle-nak kellett volna nyerni idén. Ez a magyar testépítő körökben divatos, hogy egymás mellé állunk fotózni valami ismertebb emberrel, vagy egy nálunk jobb versenyzővel, és beállunk úgy, hogy közelebb vagyunk egy lépéssel a kamerához, betartjuk a kezünket, és nagyobbnak látszunk, mint a Tóth Dani, és akkor fölrakjuk a Facebookra, hogy a Tóth Dani a jobb. Ez hasonló jelenség, a kép az kétdimenziós történet, mindig lehet olyan képet találni, ahol az egyik jobb vagy a másik jobb, de irreálisan, mert éppen csak így mutatja a dolgot, de nem ez a valóság. Na mindegy. Tehát az a videó egy idióta műve volt, ez a lényeg. És hát sok idióta van az interneten, persze. Az internet erről szól, főleg a YouTube, hogy sok idióta van rajta. És hát még egy kérdés, hogy Kyle Green arcáról mi van? Tudsz erről valamit? Nem tudok semmit. De hát igazából miért beszélne ő a saját arcáról? Nem is értem, lehet, hogy megvágtam magát. Amikor beszélhet a Shaq Lukáról is, meg a Hogy hívják ezt a növény? Grapefruitról is beszélünk. Egyébként The Hunter úgy hívják a srácot, és ő kérdezte ezt, hogy mi lenne akkor, hogyha nem jelenne Phil Heath, ami szerintem. Na, ezt most megbeszéltük a Hurkával, hogy szokásosnál most kevesebb zene lesz, azért, mert csak most így jön ki. És hát amiről még beszélünk kell, az az Európai Arról Klasszik, de legfőképpen igazából arról ne is beszéljünk, hanem egyetlen egy versenyzőről beszéljünk, mégpedig Olá Vivienről, vagyis magyarul Vivi-ről, aki hát megcsinálta a lehetetlent, megnyerte a kategóriát az Arnold Klasszikon, mégpedig figurban, és aztán megnyerte az abszolútot is. Amire automatikusan jár a profi kártya. Igen, és ez nem sikerült a Toldi Zsinak, pedig a Toldi Zsi nagyon jó volt. Most az Uzi is ilyen alig maradt le az abszolút hát szintről, igen, és kategóriát igen, nyert ott, de viszont ami nem sikerült inkább, mert a Zsuzsi nagyon jó volt akkor, tehát nem is az, hogy maga a verseny nem sikerült, mert azt leszarjuk. Igazából az a lényeg, hogy neki meglett a kategória győzelem, csak ami nem sikerült, az IABB-nek nem sikerült adni neki egy profi kártyát erre. Ez a probléma. Tehát az Arnold Klasszikon figurban nem adnak kategória győzelemre profi kártyát, hanem abszolútra, de az abszolútot is elhozta a Vivi, ami azért is érdekes, mert nem jellemző az, hogy alacsony kategóriás versenyző megkapja a profi kártyát, ez nem túl jellemző, és ráadásul a Vivinek hátránya is van nyilván az alacsonyságából, hiszen az arányai azok kevésbé kedvezőek, mint egy magas vagy középmagas versenyzőnek, de így is meg tudta csinálni, és ehhez atomjó forma kellett is. Hát ez össze is jött. Az egy egészen mellékes történet, hogy ezt nem is tudom, hogy mondjam el, hogy a Magyar Szövetségtől egy prominenst megkérdezett a Béla, hogy szerinte hányadik lesz. Ezt meséltem neked? Nem meséltem. 12-13. Ezt mondták a Magyar Szövetségtől, hogy 12-13 lett, és utána Vivi megnyerte a kategóriát, és abszolút bajnok lett. Hát erről ennyit. Na, valószínűleg nem lesz gettizés a profi kártyával viszont, mert az olyan eredmény, amire automatikusan jár. Nagyon reméljük, hogy nem lesz. Minden esetre nagy öröm. A történet, hogy ez így összejött, szenzációs, én fel sem tudom fogni, hogy ilyen van. Beszéltél azóta a Vivékkel? Abszolút fölhívott, teljes extázisban meg van őrülve, úgyhogy ahogy találkozunk rögtön, vagy ahogy megjönnek rögtön, fogunk valamit forgatni, meg fotózni, meg minden, de ami a lényeg az, hogy fel se fogom szinte, hogy ez ilyen van, hogy már két figur versenyzőnk van profiban, és mert ugye a figur meg a bikini az nem ugyanaz a bikini, én leszarom már 3 percen. Nyilván, ha egy közeli ismerősömről van szó, akkor a bikininek is örülök, de igazából alapvetően nem érdekel. Viszont az, hogy most már ők ketten, és valahol mind a ketten Kati Béla szárnyai alól, amit persze nem úgy kell képzelni, hogy a Kati Béla ott áll őrt a Toldi Zsi fölött, és ő irányítja, mert ez nem így van, és ez nem így van a Vivinél is, tehát a Vivinél is ez meglehetősen önálló történet. De az a lényeg, hogy ezt sikerült megcsinálni, és hát ha ez még férfi profi testépítésben is működne, gyakorlatilag csak, hogy átlássátok, tehát ennyi érdekes kategória van. Női fizik lenne érdekes, ha lenne női fizik magyar versenyző, a figur érdekes, ha lenne fizik vagy figur magyar versenyző, ami van. Most már van. És a testépítés lenne érdekes, ha lenne testépítésben magyar versenyző. Ami szintén van két profink, a Kis Jenő és a Tóth Dani. Igen, akik egyébként versenyezni fognak most hétvégén. Igen. A Prága Prón. Méghozzá egy színpadon fognak állni. Igen, és nem csak egymással, hanem Kyle Green-nel meg ilyen apró nevekkel. Igen, hát ez a rosszabb hír. nem hiszem, bízunk benne, hogy Kyle nem fogja összekeverni mondjuk a Danit vagy a Jenőt egy grapefruittal. Igen, hát annak szerintem ők ketten is nagyon örülnének. De nem itt most az esélyekre gondoltam, hogy sajnos a Mr. Olympia ilyen, az nagyjából itt lesz. És egyébként érdekes, hogy lesz San Marinóban másnap egy verseny, vagy gyakorlatilag átmenet. Figyúr verseny? Nem. Nem? Nem, egy komplett profitestépítő verseny lesz másnap San Marinóban, ahova szerveztek a szervezők transfert, tehát Prágából rögtön reggel egy repülő átviszi a versenyzőket San Marinóba, Olaszországba. De a Dani ezt kis matekozás után úgy döntött, hogy ennek semmi értelme nincsen, mert számolt ki, mennyibe kerül kimenni autóval Prágába, akkor utána van egy ilyen 160 ezer fontos repülőjegy San Marinóba, ahol valószínűleg ugyanott fog végezni, ahol előző nap Prágában, és utána onnan még haza kell jönni, és az lesz izgalmas, hogyha még a haverok átjönnek oda autóval, és akkor még haza kell onnan hozni. Tehát az egész annyiba kerül, hogy nem éri meg szarakodni vele. Úgyhogy ezt a Dani lemondta tudomásom szerint, és aztán a Jenő érdeklődött, hogy még mi van, de szerintem a Jenős is lemondta, és ő se fog menni. Igazából ez egy elég kemény hét így a profi versenyzőknek, mert most úgy nézünk ki, hogy múlt hétvégén volt az Arnold Classic, elvileg ma van a Dubai Pro, vagy most valamikor megy, aztán hétvégén meg lesz két verseny, egy hétvégén. Igen, a Dubai Pro-ra kellett volna még kimenni, ha ügyesek lettünk volna, de nem voltunk ügyesek. De egyébként nem szeretek versenyekre menni egyáltalán, úgyhogy ez nekünk nem probléma. Egyébként a másik érdekes információ, azt még el sem mondtam, hogy Kati Béla találkozott Jay Cutlerrel az Arnold Classicon, és elég sokat dumáltak egy csomó dologról, és elképzelhető, hogy Jay Cutler márciusban Magyarországra fog jönni, de hogy ebből még mi lesz. De most tényleg? Ez komoly. Halál komoly. Ez most nem olyan... Nem úgy jön, mint a múltkor. Nem úgy jön, mint a múltkor. Illetve nem tudjuk, hogy hogy jön, de most nem szélhámosok beszélnek arról, hogy Magyarországra fog jönni Jay Cutler, hanem most elméletileg komoly dolgokra van szó, hogy ebből mi lesz, meg a részletek hogy vannak, azt nem tudom, egyelőre erről szó volt, és egyébként Kai Greene teljesen figyelemmel kísér mindent, a Cutler Gym történetet mindenről tud, a Vivitről tudott a... Kai Greene? Ő Kai Greene mondta? Cutler? Jay Cutler. Jay Cutler, jó. Be vagyok fáradva, tegnap egy nap kimaradt alvásba, és ezt még ma is érzem. Na mindegy, szerintem ennyit a mai rádióban, mert elég sokat beszéltünk már. Közben a Viviek mondtak valami tervet esetleg, hogy akarnak esetleg már most versenyezni, vagy csak jövőre, vagy hogy igen, mikor lesz meg a kártya. Az nem lesz így elintézve, ne aggódj. Az nem lesz csak így? Az nem. Jó. Tehát az nem. Az emlékezünk el, hogy a Toldi Zsuzsi, hogy kapta meg a profi kártyát tavaly, hogy Jay Cutlernek kellett intézkednie, hogy több hónap után, hogy valami legyen. Hát hogyha jön Jay márciusban, lehet elintézni. Lehet, hogy Jay már hozza a profi kártyát magával. Elképzelhető. De én nem látok arra esélyt, hogy idén profi verseny legyen. Nem hát az nem lesz, hogy akkor most már formában megkapja a kártyát, és akkor kapásból elindul valahol. Nem tudom, hogy valahol indul-e még egyáltalán a Vivi. Én nem látom értelmét. Annak lenne értelme, hogyha mondjuk valamilyen formában egy show keretében mondjuk fellépne a Superbadin, amit el lehet képzelni, az, hogy elinduljon, az természetesen nem, de valamit lehetne csinálni. Hát, hogyha a Superbody IFBB verseny, akkor... A Superbody az nem lesz IFBB verseny, különben sugárba hánynék így ebben a formában, hanem de a Superbody egy IFBB-vel közös rendezvényen lesz, úgy ért, vagy az egyik nap az IFBB, a másik nap meg a Superbody, és ez egy helyszínen lesz, de az egyik nap a Superbody, tehát a Superbody jegyeddel nem mehetsz az IFBB-re, IFBB jegyeddel nem mehetsz a Superbody-ra, teljesen külön történet, egyébként mondva beszéltem meg erről a részleteket, a Superbody nagyjából ugyanolyan lesz, mint eddig, és úgy néz ki, hogy megnyertük, hogy megint mi csináljuk a pontozást, pedig igyekeztünk ezt teljes mértékben elhárítani ezt a dolgot, de azt akarják, hogy mi csináljuk a pontozást megint. De egyéb iránt viszont én semmilyen egyéb felelősséget nem vállalok a Superbodyért, tehát hogy ott milyen program lesz, meg mikor lesz versenykiírás, meg mennyi buzi kategória lesz, meg ilyenek, ez nekünk az égvilágon semmi közön nincs. Mi a Superbodyn a testépítéssel fogunk foglalkozni, semmi mással. Úgyhogy nagyjából ennyi. Hogyha akartok nekünk írni bármilyen kapcsolatban, ami elhangzott, vagy amit szeretnétek, hogy elhangozzon, zene, film, stb., akkor írjatok a bodybuilder@gmail.com. Rengeteg egyéb témánk van, amit ki kellett hagynunk, amit a közel a rádióban meg fogunk tárgyalni, onnantól kezdve, hogy TDI és SD dízelmotorok, meg minden van itt, rádióműsor, rockmagazin, webrádió, javaslatok, akkor majd mi van filmajánló még? Is. Filmajánló. Tehát rengeteg történet van, még az én személyes történeteimet sem mondtam el a kis számokkal kapcsolatban, ezekről mind szó lesz a következő rádióban, de hát most feláldoztuk a kis adásidőnket a szakma oltárán. Borzalom. Fejeztük be a mai kis adásunkat egy Lynch Pilson számmal, aki egyébként George Lynch és Jeff Pilson. Tehát ő két ember. Igen, és az ő közös projektjük, ez a Bretton's Film, amit én szerintem elég sokat hallgattunk itt még a Bodybuilder Gymben is, de egy kicsit ilyen melankolikusabb zene, de baromi jó a viszonthallásra. Sziasztok!